Book 2 75 Ką pagrysti vienas Kodėl neteinate? Oras toks blogas. Aš neteisiu, nes oras toks blogas. Kodėl jis neteina? Jo nekvietė, jis yra nepakviestas. Jis neteina, nes jau nekvietė, nes jis nepakviestas. Kodėl tu neteini? Aš neturiu laiko. Aš neteinu, nes neturiu laiko. Kodėl nepasilieki? Aš dar turiu dirbti. Aš nepasilieku, nes dar turiu dirbti. Kodėl jūs jau išeinate? Aš pavargęs, pavargusi. Aš išeinu, nes esu pavargęs, pavargusi. Kodėl jūs jau išvažiuojate? Jau vėlu. Aš išvažiuoju, nes jau vėlu. Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.